เมื่อมันนึกถึงประโยชน์แล้วก็หายเหนื่อยไปพักนึงถ้าหากว่าเพื่อนไม่เลื่อมใสไม่นับถือเพื่อนก็ไม่นิมนต์เพราะว่าพระอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่หัวเมืองอื่นเยอะแยะก็ไม่นิมนต์นะเนื่องอย่างนี้มันก็จะว่ายังไงอะเรื่องของศาสนานะมันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เลยมันต้องเกิดขึ้นจากดวงใจที่มีบุญวาสนาได้ทำมาแต่ก่อนคือว่าแต่ชาติก่อนโน้นก็คงได้เกิดมาครบพระพุทธศาสนามาแล้วได้มีศรัทธาเลื่อมใสนับถือมาแต่ว่าอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าก็ยังหลุดพ้นจากกิเลสตัณหายังไม่ได้ก่อนก็จำเป็นต้องมาเกิดอีก เกิดมาแล้วบุญเก่ามันก็มาดลบันดาลให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานี้ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดนี่ถ้าไม่ใช่วาสนาหนหลังมาหนุนส่งเราจะรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้ไม่ได้เลยคนที่ไม่มีบุญวาสนาแต่หนหลังมาหนุนส่งมันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วเรื่องการทำบุญกุศลบางคนก็ทำไปพอจะขอไปทีถ้าไม่ทำเพื่อนก็ว่าเอาอย่างนี้ก็มีแต่ที่คณะพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันเดินทางไกลมาบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้เข้าใจว่าต่างคนต่างก็พิจารณาเห็นเหตุผลของการทำบุญแบบนี้เห็นแจ้งด้วยใจของตนเองไม่ใช่ใครบังคับให้มาเมื่อเห็นแจ้ง เมื่อเห็นแจ้งด้วยใจอย่างนั้นแล้วมันก็เต็มใจมาแม้จะยากลำบากอะไรก็สู้ทนอดกั้นแต่เข้าใจมันก็ต้องเหนื่อยแต่กายเท่านั้นแหละแต่ใจไม่เหนื่อยเพราะใจนั้นปรารภเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์เราทำบุญกุศลในพุทธศาสนานี้ก็โดยอาศัยที่เราเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการนี้ก็จึงได้ยินดีกับทำบุญกุศลยินดีสละจตุปัจจัยทายทานออกมาบำรุงพระพุทธศาสนานี้เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปการบำรุงพระพุทธศาสนามันก็มีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นท่านเรียกว่าศาสนวัตถุได้แก่การที่เราสละจตุปัจจัยออกมาคนละมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็มารวมการสร้างเสนาสนะเป็นที่อยู่ของสงฆ์พอดีด้วยสร้างศาลาการประเรียนอันเป็นที่ประชุมฟังเทศฟังธรรมบำเพ็ญบุญกุศลถวายทานต่างๆนานาเหมือนอย่างเช่นศาลาหลังนี้แหละและตลอดถึงวัตถุเสนาสนะวัตถุอื่นๆเห็นอุโบสถเหล่านี้อย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าศาสนวัตถุเป็น สมบัติของพระพุทธศาสนาหมายความว่างั้นประการที่สองได้แก่ศาสนธรรมพวกเราก็ได้พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทานเราก็พยายามหาโอกาสทำบุญให้ทานไปตามกำลังเท่าที่จะทำได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รักษาศีลห้าศีลอุโบสถเราก็พยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์ตราบใดก็ไม่ลดละความพยายามไปอยู่งั้นนี่นะขอให้พากันเข้าใจนะอย่าไปละเลยต่อศีลห้าศีลห้านี่แหละเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐขอให้เข้าใจเมื่อเรามีศีลห้าแล้วก็อุปมาเหมือนอย่างเราจะทำนาหรือทำสวนนี่เราปรับปรุงดินให้เป็นดินร่วนรุ่นไม่มีหญ้าไม่มีตอไม้อะไรเช่นนี้แล้วมันก็เหมาะที่จะหว่านพืชต่างๆลงไปได้พอปลูกพืชอะไรลงไปในที่ที่ปรับปรุงดีแล้วอย่างนั้นมันก็ขึ้นงอกงามได้ตามประสงค์เพราะมันไม่มีหญ้ามีอื่นมาปกคลุมมาแย่งกินอาหารอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์คือหมายความว่ามีกายวาจาใจบริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆแล้วเราจะทำบุญกุศลอะไรทำความดีอะไรก็เจริญงอกงามทั้งนั้นแหละเพราะว่าพื้นมันดีอยู่แล้วพื้นเพของจิตใจนะมันเป็นบุญเป็นกุศลมันมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจก็จึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเนี่ยอันนั้นเมื่อเรามีพื้นเพของจิตใจนั่นเป็นบุญเป็นกุศลแล้ววันนี้ก็ทำความดีอะไรมันก็ดึงดูดเอากันเข้ามาทำบุญทำทานอะไรกราบไหว้ก็ดีหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นๆเช่นอย่างว่าเราช่วยประเทศชาติบ้านเมืองสร้างสาธารณสถานต่างๆไว้หรือว่าบริจาคเงินสมทบมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิร.9หรือว่ามูลนิธิอะไรหลายอย่างบางทีเป็นของรัฐบาลตั้งขึ้นไว้ก็มีเป็นของในพระราชวังตั้งขึ้นก็มีอันนี้เมื่อเราได้บริจาคไปเงินเหล่านี้มันก็จะได้ไปช่วยสงเคราะห์ทหารผ่านศึกบ้างสงเคราะห์คนปัญญาอ่อนบ้างแล้วสงเคราะห์คนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้เช่นบ้านของคนชราที่รัฐบาลก็ต้องเลี้ยงดูผู้เสื่ออยู่คนชราที่ไม่มีลูกไม่มีหลานเลี้ยงดูเอ้าก็ต้องไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านคนชราแถวบางแคหมู่นี้ก็ได้งบประมาณหมู่นี้แหละไปช่วยเหลือกันได้ชื่อว่าเราได้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนมีกรรมมีเวรกรรมเวรตามมาสนองเอาพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ก็อาศัยคนผู้มีบุญแหละช่วยเหลือเกื้อกูลอันนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเลยแม้แต่ครั้งพุทธเจ้าก็มีพวกเศรษฐีคหบดีต่างๆนี่เศ ละเข้าของเงินทองให้แก่ยาจกคนขอคนพิกลพิการต่างๆแต่ว่าสมัยนั้นดูเพื่อนจะไม่ตั้งเป็นมูลนิธิเหมือนสมัยนี้เพราะเศรษฐีมีเงินหลายร้อยล้านหลายพันล้านเพื่อนไม่ตนีต่างคนต่างก็สละออกไปของใครของเราไปอย่างนั้นแต่สมัยนี้มันก็มีหรอกทั้งที่สละเป็นของส่วนตัวโดยตรงก็มีพวกเศรษฐีต่างๆแล้วทั้งที่เอามอบให้แก่ทางรัฐให้รัฐไปจัดการก็มีเช่นช่วยทหารผ่านศึกที่กงพิการเหล่านี้ก็เมื่อก็เรียกว่าช่วยชาตินั่นเองเพราะทหารเขาเอาชีวิตไปช่วยป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองให้เรามีเอกราชอธิปไตยอยู่กันมาได้ก็เพราะพวกทหารนั่นแหละยอมพลีชีพเพื่อรักษาพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังนั่นให้ได้อยู่อย่างมีอิสระเสรีไม่ให้ข้าศึกมารบกวนตลอดถึงวัดวาอารามเหล่านี้ถ้าหากว่าปล่อยให้ข้าศึกเข้ามายึดได้แล้วเขาจะย่ำยีวัดวาศาสนาให้เสื่อมสูญไปจากประเทศไทยนี่ก็ได้นั่นนี่เหตุที่เราจะมีปกติสุขอยู่ได้พอสมมาสมควรอย่างนี้ก็เพราะอาศัยพวกทหารนั่นเองเนี่ยตำรวจทหารช่วยกันรักษาความสงบสุขของประชาชนเมื่อมีข้าศึกล่วงล้ำชายแดนเข้ามาก็เป็นหน้าที่ของพวกอาสาพวกตำรวจทหารที่จัดไว้จะคอยป้องกันขับไล่ศัตรูออกไปการต่อสู้กันต้องมีการเจ็บการตายเป็นธรรมดาพวกอยู่สายหลังก็ได้ร่วมใจกันบริจาคเข้าไปรัฐบาลก็เอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือทหารตำรวจที่พิกลพิการเหล่านั้นไปเลี้ยงเขาไปจนหมดอายุของเขาอันนี้เนี่ยว่ามันก็เป็นทานอันหนึ่งทานอย่างนี้ก็มีประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันนะเรียกว่าประโยชน์โดยทางอ้อมมันเกี่ยวกับรักษาวัดวาศาสนาให้ตั้งมั่นอยู่ได้ส่วนนี้ก็สำคัญนะนอกจากการให้ทานแก่พระภิกษุสามเณรแล้วเราก็ยังมีการบริจาคตามมูลนิธิต่างๆดังกล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะพากันละเลยการให้ทานเหล่านี้นะมันล้วนแต่มีประโยชน์การให้การบริจาคทานนี่เป็นคุณธรรมของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ล่วงแล้วมาบรรดานักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านก็บำเพ็ญทานมาอย่างนี้แหละเริ่มสร้างบารมีมาเพราะฉะนั้นในบารมีสิบประการพระพุทธเจ้ายังตั้งทานบารมีขึ้นไว้เป็นหัวหน้าหมู่เลยถ้าหากว่าบุคคลใดให้ทานไม่ได้แล้วศีลไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีทางที่จะรักษาศีลได้ผู้ให้ทานได้ก็รักษาศีลได้วันนี้ทำไมยังว่าอย่างนั้นก็ผู้ที่ให้ทานนี่มันจิตมันเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขโดยทั่วกันก็จึงได้มีจิตใจเผื่อแผ่ยอมสละจตุปัจจัยเท่าที่พอจะสละได้ออกให้ทานไปแก่บุคคลที่ควรให้เมื่อทำบ่อยๆเขาจิตใจมันก็เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นมันจึงได้เว้นจากการเบียดเบียนไปได้เองก็จึงเป็นผู้มีศีลลองสังเกตดูคนที่ไม่ได้ให้ทานนี่ส่วนมากไม่มีศีลหรอกคนที่ไม่ให้ทานนี่เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นแต่แกได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากลักษณะของคนปลอกปลอกในที่ปฏิบัตินะพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้ไม่มีผิดเลยคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละคนบริจาคทานได้คนไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละถึงรักษาศีลได้เอาตนนะไม่ยอมเบียดเบียนใครแม้การทำมาหาเลี้ยงชีพจะไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรก็ตามว่าแต่ขอให้มีศีลขอให้ได้อยู่กันอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นที่พอใจนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแม้ตนเองจะลำบากลำบนอย่างไรบ้างก็อดทนเอาแต่ตนจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมชอบด้วยกฎหมายอย่างไรแล้วเราก็ได้เท่าไรเราก็บริโภคใช้สอยเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนธรรมพวกเราได้ยกย่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติตามนี่แหละร่วมใจกันปฏิบัติตามจึงเรียกว่ายกย่องนับถือถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ยกย่องนับถือศาสนธรรมคำสอนเป็นอย่างนั้นพุทธศาสนาจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็โดยอาศัยการที่เรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ทั้งฝ่ายนักบวชก็ตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดให้เต็มความสามารถของตนของตนทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ตั้งอกตั้งใจทำทานการกุศลรักษาศีลห้ากรรมบถสิบให้ได้ก็ตั้งใจฟังธรรมไหว้พระภาวนาทำใจให้สงบแน่วแน่แม้จะได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีถ้าเราทำไปบ่อยๆเข้าจิตใจนี่มันก็ค่อยหนักแน่นเข้าไปเรื่องการภาวนาถ้าหากว่าผู้ใดไม่นั่งสมาธิภาวนาเสียเลยจิตใจจะไม่หนักแน่นจิตใจจะง่อนแง้นคลอนแคลนมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็หวั่นไหวไปทันทีคนภาวนาการนั่งสมาธิลงไปแล้วเราจะต้องสะกดจิตที่มันเลื่อนลอยอยู่นั้นให้มันตั้งลงไปไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนี่ไม่ใช่นั่งโงกง่วงอยู่เฉยพอนั่งสมาธิเข้าไปแล้วก่อนอื่นเราจะต้องสะกดจิตให้มันตั้งลงไปซะก่อนเราจะปล่อยให้จิตนี่มันตั้งเองไม่ได้หรอกไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองนะเพราะว่าจิตนี่มันเคยเล่ร่อนมันเคยคิดส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆตลอดวันอยู่แล้วทีนี้พอเรานั่งภาวนาลงไปแล้วจะให้มันหยุดคิดหยุดส่งสายไปทีเดียวมันไม่ได้เลยนั่นนะมันเคยนี่เพราะฉะนั้นตนเองก็ช่วยตัวเองเอาวันนี้เราจะหยุดคิดเราจะไม่ส่งสายไปทางอื่นจิตก็ให้อยู่ที่จิตนี่ไม่ไปอยู่ที่อื่นจิตก็คือความรู้สึกนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นได้เมื่อมันมีอารมณ์อะไรกระทบกระทั่งมามันก็คิดความคิดมันก็เกิดจากความรู้สึกนั่นเองนะไม่ใช่เกิดจากที่อื่นดังนั้นเมื่อเราสะกดความรู้สึกอันนั้นไว้ไม่ให้มันคิดอย่างนี้นะมันก็คิดไม่ได้แต่ส่วนมากคนเราไม่ค่อยได้สะกดจิตไว้ดังนั้นมันจึงจิตไม่อยู่ ภาวนานะมีหลายคนแหละพูดบ่นอยู่ภาวนาใจไม่สงบเลยมันจะสงบได้ยังไงอ่ะเราไม่ทำงานน่ะตัวเองไม่บังคับตัวเองนั่งไปแล้วเรามีแต่คอยว่าให้ใจเนี่ยมันสงบลงเองมันไม่ได้ออกแรงเลยถ้าจะไปสะกดจิตหน่อยหนึ่งก็กลัวว่ามันจะเป็นทุกข์วุ่นวายนี่เลยไม่ยอมทำอันนั้นไม่ถูกขอให้เข้าใจไว้การทำงานนี่นะมันต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนทุกอย่างเลยถ้าไม่ยอมเอาทุกข์เป็นทุนแล้วงานใดๆนี่จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยดูแต่การงานภายนอกเป็นไงถ้าไปกลัวฝนกลัวแดดกลัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่แล้วทำไม่ได้เลยพวกที่ทำงานได้เหล่านั้นไม่กลัวอดทนสู้กำฝนทนแดดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบ้างไม่เหลือวิสัยก็สู้นี่การงานต่างๆมันถึงลุล่วงไปได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยงานเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ธรรมดาใจมันก็อาศัยร่างกายเป็นอยู่ดังนั้นเมื่อฝึกใจต้องฝึกกายพร้อมด้วยเมื่อกายนิ่งก็สามารถทำใจให้นิ่งได้แต่ถ้าปล่อยให้กายนี่ก็วันไหวไปมาอยู่บ่อยๆอย่างนี้จิตจะนิ่งไม่ได้เลยแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจนี่มันก็ต้องอบรมกายด้วยมันเนื่องกันอาศัยกันอยู่ดังนั้นเราต้องอาศัยความอดความทนแล้วก็อาศัยสติระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่จิตคือความรู้สึกอันนี้อย่าปล่อยให้สติระลึกไปทางอื่นทางนอกนู่นให้มันระลึกเข้ามากรวดดูกายดูจิตนี่อยู่เสมอถึงแม้ว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตามทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติกำหนดรู้กายรู้จิตนี่อยู่ถ้าระลึกให้ละเอียดให้ถึงความจริงได้แท้แล้วก็ระลึกว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายจิตก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรถ้ามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็นึกว่าทุกขเวทนานี่ก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้ามันเกิดความคิดว่าวุ่นต่างๆขึ้นมาก็คิดว่าธรรมารมณ์ที่เกิดกับจิตนี่ก็สักแต่ว่าธรรมารมณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรอันสติมันนึกเตือนจิตอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปนะจิตมันจะรู้ตามเลยวันนี้มันจะเห็นตามแล้วนี่โอ้เป็นความจริงเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราอะไรประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วมีจิตมาอาศัยอยู่พอมีจิตมาอาศัยอยู่แล้วมันก็มีอาการออกไปถึงสี่อย่างคือความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแล้วก็จำมีความจำความหมายมีความคิดปรุงแต่งคิดดีบ้างชั่วบ้างมีความรู้สึกซาบซ่านไปทั่วกายรู้สึกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างอาการต่างๆพวกนี้ท่านรวมเรียกว่านามธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่มีรูปร่างที่เรารู้ได้ด้วยสัมผัสเมื่อเราทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วจิตกับกายเนี่ยกระทบกันเข้าถ้าร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะสมมติว่าเป็นไข้นี่ร้อนจัดจิตนี่รู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาเพราะความร้อนมันขึ้นสูงท่านก็บัญญัติว่าทุกขเวทนานี่นะแล้วสัญญาก็จำแหละจำทุกข์จำสุขจำร้อนจำหนาวอะไรพวกนั้นสังขารก็คิดปรุงแต่ง ขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเนาะเมื่อใดเนาะเราจะหายจากโรคภัยอันนี้ทำอย่างไรถึงจะหายได้เป็นเพราะอะไรความวิตกวิจารณ์ขึ้นมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารวิญญาณมันก็ซ่านไปอยู่ทั่วทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะต่างๆตลอดถึงใจนี่แหละเจ็บขานุ่นมันก็รู้สึกไปถึงใจนั่นแหละเจ็บตรงไหนก็ตามเนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปหาใจนั่นไปแจ้งให้ใจนั่นทราบใจนั้นต้องเป็นผู้รับรู้ความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวหรือเป็นผู้รับรู้ความสุขความสบายต่างๆที่เกิดจากร่างกายเป็นปกตินี่เรื่องของวิญญาณนี่นะอาศัยกายกับจิตกระทบกันเข้าแล้วก็เกิดเป็นวิญญาณเป็นเจตสิกซ่านไปทั่วร่างกายอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราสะกดจิตตั้งเพ่งจิตนี้ให้สงบจากความคิดความนึกไปภายนอกแล้วมันตั้งอยู่ภายในนั่นแล้วมันจะรู้แจ้งในขันธ์ทั้งห้าอันเนี้ยรู้แจ้งในรูปกายต่างๆเหล่านี้ก็สักแต่ว่าเป็นรูปเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเท่านั้นนะไอ้ที่ว่าเราของเราผมเราขนเราเล็บเราหนังเราเนื้อเราอะไรมันนี่สมมติว่ากันเอาต่างหากถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันสมมติกับปรมัตถ์เนี่ยมันตรงกันข้ามเลยสมมตินั่นมีเขามีเรามีชื่อหมดอาการ32เนี่ยอยู่ในร่างกายเนี่ยมีชื่อหมดเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าพิจารณาลงไปโดยปรมัตถธรรมแล้วเวลามันแตกสลายออกจากกันลงไปแล้วมันเหลืออยู่แต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเองวิญญาณธาตุก็ดับไปหมดอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะรูปกับนามอันนี้จึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเราหมั่นภาวนาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นเสมอไปความเห็นดังกล่าวมานี่แหละเป็นเหตุให้คนเราละความถือเนื้อถือตัวลงไปได้เป็นเหตุให้ละบาปกรรมต่างๆละความโลภละความโกรธละความหลงให้เบาบางออกไปถึงไม่หมดสิ้นก็เรียกว่าเบาออกไปก็เมื่อมองเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างเนี้ยแล้วจะโลภไล่ไปทำไมอ่ะจะไปแย่งชิงเอาสมบัติผืนเอาเองของตนทำไมอ่ะนี่มันก็รู้แหละมันก็เตือนตนอย่างนี้ตนหามาได้เท่าไหร่ก็บริโภคใช้สอยเท่านั้นก็พอแล้วถึงอย่างไรร่างกายนี้จะมาบำรุงบำเรอมันให้มากเท่าใดมันก็ตั้งยั่งยืนอยู่ไม่ได้ถึงเวลาแล้วมันก็ทรุดโทรมไปถึงเวลาแล้วมันก็แตกดับไปเท่านั้นเองนะแล้วจะไปโกรธใครล่ะมีใครให้โกรธอยู่นั้นเมื่อความเห็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของตนแล้วร่างกายที่ผู้อื่นอาศัยอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของเขาเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปโกรธใครแล้ววะเนี่ยไม่มีคนจะให้โกรธเพราะมองไปมันก็เห็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นประชุมกันอยู่แล้วจะไปหลงใครแล้ววะนี่จะไปหลงสมมุติหลงบัญญัติยังไงอ่ะก็ยังว่าสมมุติเป็นของใช้ชั่วคราวหนึ่งนะใช้ชั่วเวลายังมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นเลยคันเมื่อหมดอายุสังขารลงไปแล้วสมมุตินั้นก็หมดไปตามกันก็เลยสมมุติไปอย่างอื่นมานี่นะจากคนก็ลงไปเป็นผีแบบนี้อ่ะอัตถิธาตุแบบนี้นะนั่นแหละเอาอัตถิธาตุของพ่อของแม่ไปก่อเจดีย์บรรจุไว้ลูกหลานภายหลังมาก็ได้ไปจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้ชักบังสกุลทำบุญอุทิศหาดวงจิตวิญญาณ ของเจ้าของกระดูกนี้เรื่องสมมติอย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนมันแปรสภาพไปเลยแต่เรื่องปรมัตถ์แล้วมันยืนตัวเลยให้เข้าใจคำว่าธาตุดินมันก็เป็นธาตุดินมันจะแปรเป็นธาตุอื่นไม่ได้ธาตุน้ำมันก็เป็นธาตุน้ำอยู่นั้นธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟอยู่นั้นธาตุลมก็เป็นธาตุลมอยู่นั้นแต่ธาตุเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันมีเกิดขึ้นแล้วเอามันก็แตกตับลงกลับไปเป็นธาตุของเขาเมื่อมันเกิดขึ้นเช่นต้นไม้หรือว่าคนอย่างนี้นะบุญกรรมตกแต่งขึ้นมาตกแต่งธาตุตีดินน้ำไฟลมนั่นแหละมาให้เป็นรูปเป็นร่างอันนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อเราพิจารณาดูแน่นอนแล้วมันก็มีแต่ธาตุตีดินน้ำไฟลมเท่านั้นรวมกันเข้าเป็นร่างกายอันนี้เอาเมื่อมันแตกดับลงไปมันก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมของเก่าอยู่อย่างนี้นะพิจารณาให้มันเห็นดังนั้นจึงถือว่าไม่ใช่ของใครไม่น่าหลงเลยอ่ะเนี่ยเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆมันจะกำจัดความหลงความสำคัญว่ามีเขามีเรามีตัวมีตนออกไปเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันอันพระโสดาบันนี่คฤหัสถ์ครองเรือนก็บรรลุได้เห็นแจ้งได้บรรลุได้ยากมีแต่อรหัตผลเท่านั้นแหละอรหัตผลนั้นเป็นคฤหัสถ์นี่มีจำนวนน้อยที่บรรลุนั่นนะพอบรรลุแล้วก็นิพพานไปเลยอยู่ไปไม่ได้ถ้าจะอยู่ต่อไปก็บวชแต่สำหรับมรรคทั้งสามเนี่ยโสดาสกิทาคาอนาคานี่คฤหัสถ์นั้นมีสิทธิ์บรรลุได้เป็นจำนวนมากทีเดียวในตำราท่านกล่าวไว้ว่าโสดาบันนี่แหละสำหรับผู้ครองเรือนแล้วนะครั้งพุทธกาลนะบรรลุกันมากมายทีเดียวก็เพราะท่านมองเห็นอัตภาพร่างกายไม่ใช่ตัวตนอย่างว่านี่แหละด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเหตุนั้นถึงได้ละความถือตัวถือตนลงไปเมื่อละความถือตัวถือตนออกไปแล้วจิตใจนี่มันก็เบามันก็ไม่หนักไม่หน่วงแม้ร่างกายนี่มันจะวิบัติแปรปรวนไปยังไงจิตนี่ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแม้ใครจะด่าว่าเสียดสีอะไรมันก็ไม่โกรธเพราะมันเห็นแจ้งอยู่นี่ว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าก้อนดินน้ำไฟลมต่างหากเหตุนั้นพระโสดาบันท่านถึงไม่โกรธนั่นเองเหมือนอย่างประวัตินางอุตรากับนางสิริมาข้างนั้นนางอุตรานั้นไปเอาเงินไปจ้างนางสิริมาให้มาบำรุงบำเรอสามีของตนพอนางสิริมาเป็นคนงามในสมัยนั้นที่ประชุมไม่ยอมยกให้ใครแต่ถ้าใครให้เงินแล้วเอาไปบำเรอผู้นั้นส่วนนางอุตรานั้นน่ะได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จโสดาบันแล้วไปได้สามีตระกูลมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรก็เลยส่งข่าวไปหามารดาบิดาขอให้มารดาบิดาส่งเงินส่งทองมาให้จะได้ทำบุญทำทานมารดาบิดาก็ส่งเงินมาให้เอาจ่ายซื้ออาหารมาทำอาหารนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพระทหารในบ้านขออนุญาตสามีสักเกียรติวันโดยให้นางสิริมานั้นเป็นนางบำเรอตนบำเรอสามีแทนตนตนนั้นรักษาศีล8แล้วก็ได้ทำควบคุมคนแม่ครัวต่างๆให้จัดอาหารอันประณีตถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้วฟังธรรมวันนี้อยู่มาวันหนึ่งนางสิริมามองลงไปเห็นนางอุตรานี่แหละคุกคีอยู่กับหม้อข้าวหม้อแกงอะไรหมดนั้นนึกอิจฉาขึ้นมาเอ๊ะถ้าเราทำลายแม่คนนี้ได้แล้วเราจะได้เป็นใหญ่ในบ้านนี้พอคิดอย่างนั้นก็ลงจากปราสาทมาพอดีกับเพื่อนต้มน้ำข้าวต้มเดือดพ่านๆอยู่ก็เอากระบวยไปตักน้ำข้าวต้มนั้นมาลดศีรษะนางอุตรานางอุตราอธิษฐานใจให้แน่วแน่แล้วว่าถ้าหากว่าเราได้อิจฉาพยาบาทแม่คนนี้น้อยหนึ่งก็ขอให้น้ำเข้านี่ลวก ให้มันเปื่อยไปทั้งตัวเลยแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้มีใจอิจฉาพยาบาทพี่นางคนนี้ก็ขอให้ปลอดภัยเมื่อเพื่อนเอาน้ำก็ต้มร้อนมาลดศีรษะลงไปก็ไม่ต่อสู้อะไรเลยปรากฏว่าน้ำเข้าร้อนๆอันนั้นกลายเป็นน้ำเย็นไปเย็นไปทั่วตัวเลยวะนี่นางสิริมาคิดว่าเอ๊ะน้ำเข้านี่มันเย็นแล้วมั้งมันไม่ร้อนมั้งไปตักอีกตักอีกมารดอีกมันก็เย็นอยู่เหมือนเดิมนะเจ้าตัวผู้ถูกรดนั่นก็ไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายอะไรแต่พอดีไอ้บริวารของนางอุตราเห็นเข้าก็เลยพากันมาช่วยนายของตัวไปทบไปตีนางสิริมาจนบอบจนช้ำลงไปแต่ถึงกระนั้นนางสิริมานางอุตราก็ยังห้ามบริวารของตนไม่ให้ทำร้ายนางสิริมาจนถึงล้มถึงตายแถมยังได้พานางสิริมาไปหาตู้ยาเอายาออกมาทามาใส่แผลพกซ้ำดำเขียวต่างๆให้นี่แหละใจของพระโสดาบันนะฟังเอาวะเป็นอย่างนี้แหละนางสิริมารู้ตัวอะไรวะนี่แหมไอเราเบียดเบียนเพื่อนถึงขนาดนี้เพื่อนยังไม่โต้ตอบเราเลยถ้าหากว่านางอุตรานี่ไม่ช่วยเราคราวนี้เราตายแน่เพราะฉะนั้นนางอุตราจึงชื่อว่ามีคุณต่อเรามากมายรู้สึกตัวแล้วจึงขอโทษขอขมาโทษต่อนางอุตรานางอุตราก็เป็นผู้ฉลาดท่านจะมาขอโทษกับเรานี่ไม่ได้ดอกควรจะไปขอโทษกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู่นวันพรุ่งนี้แหละเราได้นิมนต์พระเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพระตาหารในที่นี้เธอจงกลับไปบ้านแล้วไปรุ่งเช้านำอาหารมาถวายทานร่วมกันแล้ววันนั้นเราจะพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านางสิริมาก็นำอาหารมาในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วนางอุตราก็พานางสิริมาเข้าไปกราบใกล้พระพุทธเจ้าไปทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระองค์ได้ทรงทราบพระองค์ทราบแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมแนะนำสั่งสอนเข้าไปจบตรงนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาบันพอนางได้บรรลุโสดาบันแล้วที่นี้ก็เลี้ยงพระวันละแปดองค์แปดองค์นิมนต์พระไปฉันพระทหารที่บ้านวันละแปดรูปทุกวันแต่ว่าอายุเพื่อนสั้นจะแล้วเอาไปเอามาป่วยลงไปไม่นานก็เลยถึงแก่กรรมไปอันนี้ที่พูดให้ฟังนี่หมายความว่าคุณธรรมของพระโสดาบันท่านเห็นแจ้งในร่างกายนี่ว่าเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลแล้วอย่างนี้เหตุนั้นท่านจึงบรรเทาความโลภโกรธหลงอันนี้ลงได้ไม่มีพยาบาทจองเวรใครอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็พยายามแหละพยายามบำเพ็ญไปภาวนาไปถึงไม่ได้เป็นพระโสดาบันเมื่อเรารู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็บรรเทากิเลสต่างๆลงไปได้เยอะแยะเลยทีเดียวเนื้อใจของเราก็จะได้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณเพราะมองเห็นร่างกายนี้พึ่งไม่ได้แล้วนี่เราพึ่งได้ชั่วคราวหนึ่งพอมันหมดบุญเก่าแล้วนี่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงอย่างนี้นะพระโสดาบันนะท่านมองเห็นร่างกายนี่จะพึ่งพาอาศัยร่างกายนี้ไปนานไม่ได้เพราะเหตุนั้นจึงได้พยายามบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไปไม่มีถอยหลังเลยพระโสดาบันนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปอยู่นั้นเอาฟังธรรมไปปฏิบัติทางจิตใจเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละการอานิสงส์แห่งการพิจารณาเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงทำให้กิเลสตัณหาน้อยใหญ่หรือว่าถ้าหากว่าใครลุ่มหลงทำบาปอะไรมาแต่ก่อนก็รู้สึกตัวได้สามารถละบาปอันนั้นออกจากใจได้เลยดังแสดงมา